राग यह प्रवचन परम सदय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 2 फरवरी 1997 को लगभग रात्रि 8 बजे प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। राग पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे सब कागज लिखता है ऊपर नाम लेना चाहिए। श्री गणेश आय नमः, ओम श्री परमात्मे नमः, श्री रामाय नमः आदि का भगवान का नाम होता है। तो जो पूजा आए उनके ऊपर भगवान का नाम ही नहीं है। अपनी संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं। हरी स्मृति सर्व विपद विभक्षणम, भगवान की स्मृति है वो संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। मंगला नाम तो मंगलम है, वो पहले मंगल है, महान मंगल। तो भगवान का नाम पहले लिखे, फिर शुद्ध लिखे। आपके कोई विशेष मन में है? एक बात पूछी है, अंतिम समय में हमारी बुद्धि कैसे शुद्ध हो जिससे हमें सदगति प्राप्त हो? भगवान ने भी इसका उपाय बताया, सर्वेषु कालेषु मा मनसः, ये उपाय बताया। अंत कालेषु मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यत्प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। तो कैसे हो? सर्वेषु कालेषु मा मनसः, अंत समय आएगा, वो सब समय में तो आएगा। ये 24 घंटों के अलावा आएगा क्या? सर्वे सुखाल सब समय मेरे याद करो तो अंत समय याद होगा ही। अंत समय आने तो है नहीं कोई, ये दिन है 24 घंटा में। तो सर्वे सुखाल सुख ये उपाय बताया। और ऐसा भाव रहता है मेरे अंतकाल भगवान याद आना चाहिए, ऐसा भाव रहने से भी भगवान याद आते हैं। दूसरी एक बात सज्जनों से सुनी है कि रात्रि में 11:30 बजे से 12:30 बजे 1 बजे तक अगर रोटी ना आधी रात्रि को जागता है तो उस अंत में भगवान की स्मृति आती है। उसमें सोना के बाद सब सोते रहते हैं, तो उस समय में कोई जगता है भगवान का नाम लेता है तो अंधकार में भगवान याद आती है। ऐसी संतों ने सुनी है मैंने बात। तो रात्रि में 11:30 से 12:30 तक भजन करे जप करे तो भगवान याद आती है। ऐसी भावना रहने से भी मेरे अंत में भगवान की याद आ गई तो भगवान की कृपा से याद आ जाती है। और सब समय में याद करें तो आ जाती है, परंतु सुनाने में संकोच होता है। बात ये आई है मन में कि विदेशियों ने ऐसी बात चलाई कि जिनकी संस्कृति का नाश करना हो उन खुद को अपनी संस्कृति पर घृणा हो जाए हमारे को नाश नहीं करना पड़ेगा, खुद ही कर लेंगे। ऐसी हमने सुनी है बात, डालार्ड मैकोलर ने यहाँ शिक्षा की पद्धति चलाई, तो उसमें कहते हैं ये सब घर में बैठे बैठे ईसाई हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा के कारण से हम लोगों में हिंदू बने की बात एक जाती रहती है और वो ही अपने आती रहती है। तो बालकों को हाथ में लेते हो, बालकों को हाथ में ले, बालकों को ठीक कर दे, तो बालक ही तो बड़े होते हैं गाड़ी, बालक ही तो समाज बनता है। तो फिर वैसी आप से आप आ जाए, तो भाई लोग हमारे चेत नहीं करते, वे बड़ी चालाकी से बड़ी बुद्धिमानी से अपना चक्कर चलाते हैं। भाई लोग इसे ख्याल ही नहीं करते, कहने पर भी ध्यान नहीं देते। वैसे ही भाव बढ़ गए भीतर से अपनी संस्कृति के विरुद्ध, खान पान में, रहन सहन में, वेशभूषा में वैसे ही चलने लगे। और 5-7 पीढ़ी अगर क्या होगा वो भगवान जाने। अभी ऐसी बात हो रही है, कहने पर भाई लोगों को ख्याल नहीं होता, हृदय से तिरस्कार करते हुए एक दूसरे स्वयं ही अपनी संस्कृति का नाश करने के लिए उद्यत हो गए। अब क्या करें? उन लोगों ने बड़ी होशियारी बड़ी बुद्धिमानी की है, हमारी चलती नहीं। तो क्या बताओ? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो। हमारे लिए आता है अग्नि देवोत जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, पति एको गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। अग्नि देवोत जाति नाम जितने भी जाति उनका देव अग्नि है, सबका अग्नि वंश माना है ब्राह्मणों को, सूर्य वंश चंद्र वंश क्षत्रियो में है, अग्नि वंश ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मणों की खास बात है शिखा और सूत्र, तो शिखा और सूत्र को भूल रहे हैं। मैं देखता हूँ शिखा मेरे को दिखते नहीं है, मानो चोटी सिर पर हमारे को दिखते नहीं है। स्वयं युगारी स्वयं सत ही बहनों माता में विरोध करती है चौथी भी, और भाई लोग भी बालक भी इसे विरोध हो गए। खास हमारी जैसे अग्नि सबका देवता है तो उसको धुआं से कहते हैं, अग्नि सुरगावे तो ऊपर धुआं निकलता है, तो खास हमारे अग्नि देव है वो इष्ट है, उसकी प्रतीक है चौथी शिखा, तो वो शिखा नहीं दिख रही तो नहीं, बहुत हो गए नहीं है, कोई शिव हो तो हो मैं देखा नहीं है, बहुत कम रह गई है। अरे दो पीढ़ी के बाद तो नाम निशान नहीं रहेगा, अपनी संस्कृति को भूले चले जा रहे हैं। आप अगर कृपा कर दें तो कुछ जागृति आ जाए, आदमी ये समझ लेता है कि चालाकी से हमारा नाश कर रहे हैं, तो चालाकी समझते ही सावधान हो जाए, परंतु चालाकी में ही बह गए, इस बार देव स्वरूप भूल गए। चोटी धोती, मैं तो कहता हूँ चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती, आप लोगों की बात कठिन हो गई, बड़ी बह कठिन हो गई। क्या सुना बताओ? पांच बातें आपकी रक्षा करने वाली हैं। एक तो आपके वेशभूषा, वेश विधान भूषा, वेश में ये चोटी धोती है, तो ये एक जाति की रक्षा करने वाली वेशभूषा। दूसरी है आपके खान पान, तो खान पान ही वैसा हो गया, खड़े खड़े ही जूती पहरे हुई, खाना पीना शुरू हो गया, ठेस रसोई में जूती जाने लग गई। यादृशम भवेत चांदम बुद्धि भविता ऋषि, जैसा अन्न खाता है मनुष्य वैसा मन बनता है, जैसा कहे अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसी बोले वाणी, कहावत है। तो भोजन में जो शुद्धि होनी चाहिए वो नहीं, बड़े जोर से प्रचार करें कि सबके साथ खाना चाहिए, तो आपकी शुद्धि दूसरे में नहीं जाएगी, अशुद्धि उनकी आप में आ जाएगी। खान पान पवित्र होता था तो हृदय पवित्र होता था। अन्नमय ही सौम्य माना, उपनिषद में आता है कि मन है अन्नमय है, जैसा अन्न खाता है वैसा मन बनता है। उपनिषदों में अध्यापक पढ़ाते थे, वो तो बालकों ने सुना तो हमारी जची नहीं, तो उनको उपवास कराया, अन्न बंद किया, इसे पढ़ाने लगे तो समझ बात आ ही नहीं। तो क्यों नहीं आती, अन्न पहुंचा नहीं तो मन को शक्ति पहुंची नहीं। तो जो भोजन करते हैं उसमें सूक्ष्म भाग, सार भाग, सात्विक भाग अंतःकरण को मिलता है, मन बुद्धि चेतन का इसको मिलता है, उसमें और शरीर को मिलता है, इंद्रियों को मिलता है, और जिसमें निकृष्ट बात रहती है वो मैला बनकर निकल जाता है। तो मन बनता है अन्नमय है, तो अन्न जैसा खावे वैसा बनता है, तो खान पान बिगड़ रहा है। हमारे यहाँ था भाई मारवाड़ में शब्द होता था बामण बाड़िया, तो खाने में शुद्धि बात कहते थे तो बामण बाड़िया कहते थे, मानो ब्राह्मण और वेश ये शुद्ध भक्षण करने वाले थे। किसी उपमा देते थे, ये कहते हैं मेरे काम पड़ा है, एक रावण में गया था ठाकुरों के, तो मैंने कहा, तो वाघी दासी ने कहा, ये तो मेरा सब बाणिया पावन बाणिया है, मानो ब्राह्मण और वेश के तरह शुद्ध आहार है। आज ब्राह्मणों में भी खान पान खराब हो गया, मछली मांस अंडा नीचे ही खाने लग गए, और हरेक कहा तो ब्राह्मण सर्वभक्षी, राजा देवी ब्राह्मण सर्वभक्षी, स्त्री चात्रपा दुष्टमति सहाय पेश प्रतिपोत प्रमादी त्याज्य आवे ये कृतम न व्यक्ति, ये सब के सब त्याज्य है। राजा घनी राजा हो और दयालु ज्यादा हो, तो दयालु राजा अंशु दया करने राज्य नहीं चलता, गुणकार को जन्म लेना पड़ता। राजा घनी ब्राह्मण सर्वभक्षी, और ब्राह्मण सर्वभक्षी सभी अदला कर सब चीजें खाने लग जाए। राजा घनी ब्राह्मण सर्वभक्षी, स्त्री चात्रपा स्त्री की निर्लजता, और दुष्टमति सहारा सहाय करने वाले दुष्टमति हो, पेश्य प्रतिपा हम भेजे उस राजा में और उस राजा में मिल जाए, और अधिकृत प्रमादी अधिका अधिकारी है जो बड़ा है मुख्य है वो प्रमादी हो, और ये शिक्षित ने जिसके कितने भी नहीं जानते अभी त्याज्य, ये सर्व से त्याज्य है, ये ग्रहण करने लायक नहीं है। तो ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए अब कौन शुद्धि बताएगा। तो इस तरह की दिशा हो रही है आज खान पान में, और बिगाड़ने वालों की बात भी हो रही है, नीच वालों के साथ खाना, उनके हाथ का खाना, ये ही बात भी हो रही है तो कलयुग में है ही करीना अधर्म वितरण इससे खान पान बिगड़ रहा है, वेशभूषा बदल रही है, खान पान बिगड़ रहा है और व्यवसाय जो अपना धंधा था ये राज्य के लिए क्षत्रिय लोग लड़ते थे, आज राज्य के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंतज सब लड़ते हैं, राज्य के लिए बहुत मेरे को मिले तो अपना व्यवसाय अपना धंधा वो छोड़ गए है। ब्राह्मण विद्या जो संस्कृत विद्या है उसको कम पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे पंडितों के लड़के अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए संस्कृत पढ़े वो कम मान बनेंगे। तो ये व्यवसाय अपना था ब्राह्मणों का कर्म, जन्मे तो क्या करना चाहिए, संस्कार कैसे होते हैं, कर्णवीर कैसे होता है, चूड़ा कर्म क्या होता है, अन्नप्राशन क्या होता है, दीवार क्या होता है, जनेऊ संस्कार होता है, आरी आरी जो संस्कार थे विश्वमुक्त हो रहे इस विधि को करना हमारे ब्राह्मण कम मिलते विधि में इस विधि से काम करो तो सब ब्राह्मण कम मिलते हैं। विवाह मरने तक सब देखा था, विवाह होता जिस अग्नि की साक्षी में विवाह होता है वो अग्नि साथ में ले जाते, अंत में दाह क्रिया उसी अग्नि से होती थी, वो अग्नि होती थी। अब वो कहाँ है बताओ, उसमें कैसा हो रहा है? तो वेशभूषा भाषा व्यवसाय और खान पान, खान पान भी लग रहा है, और बेटी कन्या भी दूसरे वर्ण में दे दी, दूसरे वर्ण के साथ ब्याह हो तो उसको आशीर्वाद मिले, उसकी महिमा हो अखबार में उसका छापा चले, उसमें बड़ी महिमा होगी। इसने अमुक के साथ बताओ किया, इन्हें मेघवाई के साथ सवाल के साथ बाजी शादी कर ली, इस बाबर अमुक के साथ कर ली, वही बाजी हो रही है। इस तरह से रोटी और बेटी ये पांच चीजें हैं, वेशभूषा भाषा व्यवसाय रोटी और बेटी। अब ये जाने पर वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, स्तुति विरोध रूप नारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, चार आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम, संन्यास और गृहस्थ दो रहे, दो की तैयारी है ब्राह्मण और ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ की तैयारी वानप्रस्थ संन्यास की तैयारी, तो चारों वर्ण नहीं आश्रमचारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश इसमें गर्मी आ रही है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी इसमें भी। स्त्री छात्र पर कहा कि स्त्री निर्लज हो तो बड़ी घृणा आती है, हमें दुख होता है, स्त्रियों गर्भपात कराती है पर पुरुष से कैसा आंगन खाती है, क्या करती है, राम राम राम राम राम राम, ये दशा होती है आज। कल सिनेमा में देखा ही होगा स्त्री का गर्भपात पुरुष करता है, संलज्जा गणिका भ्रष्टा निर्लज्जा चुकुला ना, वेश्या हो लज्जा हो तो नष्ट होती है, यानी कुलेन स्त्री की लज्जा छोड़ देती है, लज्जा भूषण बताया स्त्री का भूषण है लज्जा शर्म, वो आज शर्म छोड़ दी है सब, तो त्याजिया हमें ये सब त्याज है, ऐसे निषिद्ध बातें हो रही है, अब क्या कहें बताओ। शराब सिगरेट गंदा पान पराग, हाँ शराब पीते हैं, मदिरा समान कोई महापाप नहीं है, ब्रह्मत्याग समान, जैसे ब्राह्मण के द्वारा शिक्षा मिलती है, गोस्वामी महाराज रामायण शुरू करते हैं तो बंधु प्रथम महेश्वर चरणा, सबसे पहले ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, गोस्वामी में साधु थे बैराग बाबा थे, वे कहते बंधु प्रथम महेश्वर चरणा, महेश्वर देवता है, देवता महेश्वर ब्राह्मणों के जना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह दूर कर दे संशय दूर कर दे, ज्ञान का प्रकाश कर दे, ऐसे ब्राह्मण की हत्या सबसे ज्यादा हत्या वाली ब्राह्मण हत्या, चार महापापी बताए महापाप ब्राह्मण की हत्या, गुरुपत्नी गमन, गुरुपत्नी अपने माता से भी विशेष वंदनीय होती है, उस गुरुपत्नी गमन करना, उसकी स्त्री बनाना, ये महापातक है। और सोना चांदी रतन इनकी चोरी करना, ये महापातक है। और मदिरा पान, ये महापातक। आज मदिरा पीने लगे बहुत से लोग, दवाइयां में मदिरा होती तो होती है, पर साक्षात मदिरा पीने लगे बरात आदि के बीच में ब्राह्मणों में, वैश्य जाति में खान पान खराब हो गए, बड़े अच्छे अच्छे धनी वैश्य जाति अग्रवाल माहेश्वरी ऐसे धनी आदमियों के उनके घर में जाना काम वगैरह बारे कूड़ा कट के पड़ा है, उसमें अंडों के छिलके मैंने देखे हैं, स्वयं ये खाने लग गए, जिसमें स्वास्थ्य बिगड़ता है, रोग तरह तरह के पैदा होते हैं, पशुओं में रोग होते हैं, पक्षियों में रोग होते हैं, तो मांस और अंडों के द्वारा भी मनुष्यों में रोग आने लग गए है। और ये व्यभिचार आदि के द्वारा एड बीमारी चली, जिसकी दवाई भी अब तक आविष्कार नहीं हुई है, आज वाले हमें तो पता नहीं है, उसमें बोले वो मरेगा ही। ये बीमारियां व्यभिचार से बहुत विशेष फैलती है, तो इसे अंदर देशी पत्र में आता था छोड़ छोड़ मिटाने की बात, ये बीमारी चलने के बाद वो लेख नहीं आता है, बंद कर दिया है। परंतु बंद एक करोड़ हो गई, प्रसार खूब कर दिया पहले, वैसे हो रहे हैं, अपने देश में वो बीमारी आ गई है, वो बीमारी होने पर फिर मरेगा ही, वो इतनी बात है, इस तरह की बात है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, ऐसे ही परिवार नियोजन से दोनों माताओं का स्वास्थ्य बिगड़ता है, बहुत बीमारी होती है, ऐसे कुछ लिखना शुरू की तो सैकड़ों ही माताओं के रोग है उनके गर्भपात करने से, और ये परिवार नियोजन है ऑपरेशन कराने से, जोधपुर में एक नाना है कंपाउंडर, तो उसने सुनाई बात है, कमर में दर्द आता है, आंखों में नाक आती है, घुटने पर श्रद्धा कम होती है, शरीर निकमा हो जाता है, जल्दी मर जाते हैं, ऐसे मरने का काम हमारी बहनों का नहीं, जल्दी मरे। तो स्त्री रोग बड़े भयंकर भयंकर रोग होते हैं, ऐसे मेरे पास में पता लिखा है उनका, जिनके बड़े बड़े रोग है, स्त्रियों के इतना खून गिरता है, जो महीने में दूसरा खून न दिया जाए तो मर जाएगी वो, ऐसे हरेक महीने में खून भरा पड़ता है, इतना खून गिरता है, ऐसा स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर भी गर्भपात करते तो मानते ही नहीं, शरीर की भी परवाह नहीं है, जीने की भी परवाह नहीं, मर जाए तो परवाह नहीं, नसबंदी करने वाले लोगों की उनको भी हाथ कमजोर होता है, वो मर जाते हैं। विदेशों में मांस बिकता है गाय का 90 रुपया 100 रुपया किलो, जहाँ पर जो बैल होते हैं, जिनको बैल नहीं बनाया जाए, सांड होता है, गोया होता है, उसको 300-400 रुपयों किला मांस बिकता है, उनका मांस इतना तेज होता है, जो भी उनको बैल बना दिया जाए तो उतना मांस उनका कीमती नहीं होता, तो शरीर में इतनी शक्ति होती है, वही मनुष्यों की वही नसबंदी कर दी जाए तो उनकी शक्ति भी ऐसी नष्ट होती है, जल्दी मरेंगे, इतने पर भी विचार नहीं है, इसको कर रहे हैं केवल भोग इच्छा, ऊपर से बहानाबाजी कई तरह करते हैं, भीतर से बात यह है कि बच्चों का पालन करना पड़ता है, बड़ी मुसीबत होती है, इस वास्ते बच्चे पैदा ना हो, तो कहते आप सही रखो, तभी शरीर का पालन करो, शरीर आपका अच्छा हो, परंतु वो तो आप करते नहीं, करना चाहते भी नहीं, करे तो कर सकते भी नहीं, असमर्थ हो गए, अब क्या है कि बस नसबंदी करो, ऑपरेशन करो, मुंह लगाओ, आज आदि ये नहीं सर पड़े है, केवल भोग इच्छा से, यही तो अनुकार फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, ये तो पशु पक्षियों में भी होता है। मनुष्य में अगर ये हुई तो क्या मनुष्य पड़ा हुआ भाई, मनुष्य पड़ा नहीं है, पर दूसरी परवाह नहीं है, जल्दी मर जाएगा इसी परवाह नहीं है, रोग हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा शरीर, इसी परवाह नहीं है, विषय भोग भोग रहे। नारायण हरि भजन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद, पारमार्थिक उन्नति चाह रहे थे, पांच बड़े भाई महापाठक है, मन परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। नारायण हरि लगन में ये पांचों ने शुरुआत, पांच विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत और बहुबात, ये उस बड़े विघ्न है, तो विषय भोषे वो सबसे एक नंबर की पतन करने की है। अब इसमें रात दिन लगे हैं, कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया है, संसार में धन गया तो कहते कुछ कुछ नहीं गया जाएगा, अरे शरीर बीमार हुए है तो कुछ गया, और चरित्र भ्रष्ट हो गया तो सर्वथा गया, तो चरित्र भ्रष्ट बहुत हुआ इससे, नसबंदी से और इससे परिवार नियोजन से बहुत चरित्र भ्रष्ट हो गए, बुधवा और मतलब कन्याओं के घर हुए थे, ऐसे ऐसे चरित्र भ्रष्ट हो गए, तो कितना हमारा पतन हो गया, कितने नीचे जा रहे हैं। स्त्री धर्म होने पर शुद्धि रखनी चाहिए, जिसमें आज वो शुद्धि भूल गई है, वही बहना रसोई बनाती है, वही जल भरती है, और वही सब भोजन करते हैं, अंधे हो तो भोजन, स्त्री धर्म में और गई छाया पड़ जाए, काले साफ पर साफ अंधा हो जाता है, पापड़ पर छाया पड़ जाए तो पापड़ काले हो जाते हैं, छोटा बालक है कुछ दिनों का उसमें छाया पड़ जाए तो सब सही हुआ खराब हो जाता है, ऐसी प्रत्यक्ष बातें होती है, जलाशय में देखा है तो वो पैर जल के छू दे तो उसमें जंतु ही जंतु हो जाते हैं, और गंगा जल में साफ होता है, कालू में बताऊंगा नीचे ही तराई है, उसमें ऐसा जंतु ही जंतु हो गया, गंगा के डालने से भोजन शांत हो गया, तो अशुद्धि तेज नहीं आती है, अपवित्र अपने आती है, वही रसोई बनने लगी, वही खाने पीने लगी, वो परवाह ही नहीं, तो ये लड़कियां पढ़ी लिखी है वो बड़ी तेजी चल रही है, तो इस तरह से हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कुछ पीढ़ियों के बाद शुद्धि की आयु भी याद नहीं रहेगी, सफाई तो याद रहेगी, हड्डी को तेजाब में धोकर साफ कर दिया जाए सफाई हो गई, मतलब शुद्धि कैसे हो जाएगी, तो हे नाम आचार्य को केवल काली नुमाए, करी का आचार नींबू का आचार रह गया, आचार्य प्रभु वो धर्म, धर्म आचार से पैदा होता है, आचार शोचाचार सदाचार, सदाचार बड़ों के साथ अच्छा आदर करना, सदाचार ये बिगड़ता चला जा रहा है, भाई लोग चेत नहीं करते हैं, बहनों भी चेत नहीं करती है, कहने पर भी असर नहीं होता, कहने में इन्हें समझते हैं कि ये कहने पर स्वामी जी समझते नहीं, ऐसी बातें मेरे पास आती है ये समझते नहीं है, ये समझ क्या काम है जिसे नाश हो जाए, अंदर कहां आंख नहीं फूटे, जिस अंजन से आग फूट जाए क्या काम का, तो वह समझ क्या काम की जिसे अब धर्म का नष्ट हो जाए, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, धर्म देश में नहीं है वो पशुओं को समान है, खाए उठे खा लिया मर लिया, कोई विचार नहीं, इस तरह की दिशा हो रही है, शोचाचार सदाचार क्या होता है वो भूलते चले जा रहे, विदेशियों ने ऐसा जाल फैलाया जिसे ये खुद ही अपनी संस्कृति के विरोधी खुद हो जाए, फिर उनकी संस्कृति का नाश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वयं ही नाश कर देंगे, इस तरह से बिगाड़ हो रहा है, तो मेरी प्रार्थना तो आप जो ये है आप संस्कृति की रक्षा करें, मैं कहता हूँ तो लोग देते हैं स्वामी जी तो सृष्टि बना रहे बना नहीं रहा हो, आप सही में रखो, परंतु आप विधर्मिक हो रहे हैं, नष्ट थोड़े रह जाए दोष नहीं है, बस पाप आ जाए, चंदन की चुटकी भली गाड़ो बलोन काट, चतुर नर एक ही भगवान मूर्ख बदान साठ, कहते संस्कृति विरोध ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत चंदन की चुटकी भाई थी सही। अरे गाड़ो भरो काट कार गड़ा भरा हुआ तो का काम का ऐसे चतुर नर एक ही भलो मूल को भला के साथ अपनी संस्कृति को खो दिया। हमारे धर्म में मुक्ति की प्रधानता है, भगवत भजन की, तत्व ज्ञान की, भगवत भक्ति की प्रधानता है। जिससे कल्याण हो जाए वो भक्ति कैसे जागृत होगी। जब आप में शोधाचार शुद्धाचार नहीं है तो भगवत भक्ति कैसे होती हो। अंतर्गण शुद्ध होने से होती है। अंतर्गण शुद्धि की बात इतना ख्याल नहीं है। खान पान शुद्ध नहीं, पहरान शुद्ध नहीं, बोलचाल शुद्ध नहीं, लोगों के सारे व्यवहार शुद्ध नहीं, माता पिता का कितना आदर करना चाहिए, बूढ़े दादा दादी है उनका आदर, लोगों ने ऐसे स्थान खोल दिए है बूढ़ों के रखने के लिए, घर से निकाल देते हैं बाहर उनके लिए। शेर जी कहते श्री कि पिंजरा पुल खोलनी पड़ेगी जैसे गायों के लिए खोलते हैं, ऐसे बूढ़ों के लिए रहने गए तो बूढ़ों के स्थान खुल गए हैं। अपने वसूत में देखा है बूढ़ों के रहने लिए अलग किया है, बूढ़े हो तो वहां आ जाओ किसी बंद का खोल लो। तो इस तरह से बूढ़ों का आदर नहीं है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम से प्रतिक्रम अपूज्य जहाँ पूजे जाते हैं और पूजनीय का निधन होता है त्रीणी तत्र भविष्य तीन होंगे, अकाल होगा, मृत्यु होगी, भय होगा, महामारी पैदा होगी। इस शास्त्र में लिखा अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम से प्रतिक्रम त्रीणी तत्र भविष्य अकाल मरण भयम। तो इस तरह की दशा हो रही है। तो आप लोग कृपा करें, आपने कहा हम करेंगे, बड़ी अन्य आनंद की बात है। ये आप शुरू करें तो बड़ा अच्छा है, बच्चों में शुरू कर दे तो गाड़ी ठीक हो जाए। पहले पढ़ते थे, पढ़ते समय ऐसे किया, अब पढ़ने वाले ही सब आए, अब पढ़ने वाले में ये बात होगी। तो वो खान पान पाठशालाओं में भोजन कराने की व्यवस्था चल रही है, स्कूलों में भोजन कराओ जिसमें अंडा खिलाना ये करना, एक पंक्ति में मांस की घृणा करते ही कर दी तो गले की बात करेंगे। ये घृणा करते हैं, पास पास बैठो खाओ मत खाओ घृणा करते हो, ये घृणा नहीं है। घृणा का बड़ा दोष किसी की घृणा करनी अच्छी नहीं। बहुत वर्षों पहले आसाम गया, तिरसु गया मैं, मेरे मैं कह रहा बोलो भाई क्या सुना, तो उन्होंने कहा महाराज ये घृणा करते हैं, घृणा करते हैं, बहुत खराब है, जो मेघवाल आदि है उनसे घृणा करते हैं, घृणा करने वाला दोष लगा, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो देखो ये आपके सत्संग ही है, आप ये घृणा करते हैं। मैंने कहा ये समाज से मैतर से घृणा करते हैं, परंतु आज के ये लोग ब्राह्मणों से घृणा करते हैं। ये ब्राह्मणों ने बहुत अन्याय किया, अपने पूजनीय हो गए तो एक समाज से घृणा करे, एक ब्राह्मण से घृणा करे, कौन सी घृणा करी भाई, ऐसी घृणा होगी, शास्त्र से घृणा हो गई है। व्याख्यान देने वाले मंडलेश्वर के मुख से ऐसी बात मेरे सुनने में आई है, वे कहते हैं शास्त्रों में ये जो घृणा रखी है स्वच्छ ठीक नहीं रखा, ऋषियों ने बड़ी भूल करी। अब ऋषियों की भूल होगी तो शून्य कहाँ होगा, ठीक कहाँ होगा, ऐसी ऐसी हृदय में बाधा पैदा हो गई। तो हृदय में बाधा पैदा होने से पतन हो जाएगा, ढाई तो विषयान को जाए विषयान जाए, विषयों का चिंतन करने संघास में जाए थे, कामार कामार क्रोध हो जाए थे, क्रोधा लो समूह समूह स्मृति स्वंध परिषद बुद्धिनाश हो बुद्धिनाश परिशदी पतन के निकल जा रहे। विषयों का ध्यान करने मात्र से, विषयों का चिंतन करने मात्र से परिशति बुद्धिनाश होती है, बुद्धिनाश पतन हो जाता है। उन विषयों की मुख्यता रख दी तो कैसे उत्थान होगा। आप लोग इतनी कृपा है, कम से कम व्याख्यान सुनते तो हो। पहले मैं फिरता था खूब व्याख्यान में, तो स्कूलों में पाठशालाओं में मेरे को बहुत बुलाते थे, आज कोई बुला नहीं रही, कोई ट्राई करके अपने व्याख्यान देते सुन रहे हैं, कोई बुलाते नहीं, वो बात ही नहीं रही, कहते सुनाते नहीं व्याख्यान सुना, मेरे बहुत काम पड़ा 2000 से पहले बहुत ज्यादा, अब कोई विचार ही नहीं, ऐसी दशा हो रही है। सुनना भी नहीं चाहते, अगर सुना हो तो उठकर चल देंगे, सुन लेने मन के विरुद्ध बात सुनेंगे नहीं, ऐसी बात मन नहीं, अच्छी बात, सच्ची बात, हित की बात, कल्याण की बात, उद्धार की बात सुने नहीं चाहते। जो सत्संग सुनते उनमें ये दशा हुई, दूसरे तो आते ही नहीं सत्संग, उनके तो कहें क्या। सत्संग सुनने वाला भी सच्ची बात सुनना नहीं चाहते, कितना पतन हो रहा है। माता बहनों से कहना है आप लोग कृपा करो। माता बहनों में हमारे आस्तिकता थी, सरल हृदय था, मंदिर में ज्यादा जाते थे, सत्संग में भी ज्यादा संख्या होती थी, अभी भी तो काफी है, इनमें भी वो ऐसा हो गई। यानी मंदिर में जाती है, नमस्कार करती है, काती में आती है तो स्त्रियां ज्यादा है, पुरुष कमती है, छोरियां ज्यादा नाती है, छोरे कम नाते हैं। आस्तिक बुद्धि ऐसी हो रही है, अपने छोटे भाई बहन को बड़ी बहन बड़ा भाई रखता है गोदी में, तो छोरी रखती है ना छोटे भाई बहन के लिए, कोई खाने की चीज रख देती है भाई को देती है, छोरा खा ले तो खावे। ये प्रत्यक्ष बात है, हमारे देखने की बात है। तो माता बहनों में हृदय शुद्ध था, कोमलता थी, क्योंकि हमारा पालन माताएं करती है। ये अब भी माताएं जितनी सहती है पुरुष नहीं सह सकता, जिसके पिता मर जाते हैं उन बालकों को कहा तो अपनी बहन के भेजे अथवा अपनी सास के वहां भेजेंगे, पर पति मर जाए तो विधवा बहन है, बच्चों का पालन कर शिक्षा देकर बड़े प्यार कर लेती है घर में, इनके भेजने का काम नहीं पड़ता। मैंने देखी ऐसी बात, स्त्री मर जाती है तो अपनी सासों के पास भेजेंगे, बहन के वहां भेजेंगे, तो पालन करने की शक्ति है। पुरुष कह देते हैं क्या करती है, घर में बैठी क्या करती है, एक दो दिन आप गोदी में बालक रखे तो पता लग जा क्या करती है। ये हिम्मत आप पालन करने की नहीं कर सकते। इन्होंने पढ़ा ये सब, ये हम लोग सब हैं, माँ ने पालन किया है, माँ के पालन से ही हम पालित हुए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, तो माँ बाप का आदर करना चाहिए, जिसको माँ का आदर ज्यादा, वो माँ ही माँ नहीं रही आज। आज माँ बनने से शर्म आती है इनको, माँ नहीं बनोगे तुम क्या बनोगे बताओ। आपका आदर तो माँ होने से है, क्या भोगों का क्रिया होने से आपका आदर है। सीता माता के लिए भी राम जी कहते हैं नारी हानि विशेष क्षति नारी। जब लक्ष्मण जी महाराज के बाण लग गया तो राम जी विलाप करते हैं कि मैंने बड़ी गलती करी, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई, स्त्री के लिए मेरी बंधु मर गया, नारी हेतु विशेष क्षति नारी। सीता भी जैसी स्त्री है जो आदर सबसे बड़ी जगत माता, उसके लिए कहते हैं स्त्री कोई जाती नहीं, इसी क्या कोई हानि नहीं, तो नारी हेतु हानि नहीं है, पर माँ का मिलती है मिलन जगत सहोदर भ्राता। राम जी प्रसाद कहते हैं सहोदर भाती कैसे मिलेगा, मेरे पिताजी शांत हो गए तो सहोदर भ्राता मिलता नहीं। तो ऐसी बातें हैं, तो हमारी पूजनीय माता है, इन्होंने रक्षा करी है, कुछ रखा है, आज भी कुछ है तो इन्होंने रक्षा हो रहा है। आपके घर में जब आपके पिता का दादा का साथ आता है तो स्त्रियां प्रेरणा करती है, कहते वो आपके पिता के घर ब्राह्मण को निमंत्रण दो, उनको बुलाओ, किस जन्म में कहां जन्मे हुए उनको तो याद है, आप घर पर जन्मे पिता की संपत्ति पर आप बैठे हो गद्दी पर, आपको याद ही नहीं पिता के दिन कौन सरकार है क्या है, धर्म की रुचि नहीं है, धर्म की रुचि है इनमें, ऐसा देखने में आता है। आप भी देखो भगत भगत नहीं कहते, आप देखो पिताजी के आप दादे के हृदय में आ रहा है शायद करना ब्रह्म को निमंत्रण दो, ऐसी ये प्रेरणा करती है। इसका अर्थ हुआ कि इनमें कुछ धार्मिक संस्कार है। अब महाराज ये भी ऐसी ऐसी बन गई है, टीकाराम कॉलेज में लड़कियां 2-2.5 साल से लेकर 20-25 वर्ष की पढ़ती है वहाँ, उनमें हम सीता सावित्री नहीं बनेगी नारा लगाती है। सीता ने गलती करी, राम जी वनवास में गए तो उसको मना करना चाहिए था, मना नहीं किया, आपने साथ दिया, बड़ी गलती करी उसने, ऐसी बात है। तो ये आज संस्कृति होगी तो सीता सावित्री नहीं बनेगी तो क्या बनोगे तुम भाई, कोई पता नहीं, ऐसी शिक्षा हो रही है, ऐसी बात हो रही है। बहनों माता में कुछ है अभी, ये भी चला गया तो फिर धर्म लेना मुश्किल है। तो स्वास्थ्य आप अपने धर्म की तरफ ख्याल करें, ये प्रार्थना है आप लोगों से। हम लोगों में भिक्षा मिलती यहां से ही मिलती है। मैं तो कह देता हूँ भाई, जिस घर में गर्भपात किया है उस घर की भिक्षा मत देना, बड़ा भारी दोष बताया है। गर्भपात की हुई स्त्री अन्न को देख लेती है, वो भक्षण करने लायक नहीं होता, त्यागी होता है, अन्न अशुद्ध हो जाता है उनकी दृष्टि से। अब वेर बनावे भी करे कैसा अन्न होगा। तो मैं तो पहले से कह देता हूँ, भिक्षा लेता हूँ, कहता हूँ उस घर में। अब उसमें क्या करे, कई जगह ऐसी बात हुई है कि महाराज वो बिचारी सास को पता ही नहीं कि मुंबई जाकर के ऑपरेशन करेगा, गर्भ गिरा दिया, ये पता ही नहीं सास को। छाने समय पाप करती है बड़ा। मेरे कई जगह ऐसी बात करते हैं, बातें सुनी है मैंने। बहू है लड़ती है कि तुमने ऐसे कर दिया, तीन छोरा हो गया, अब इन्हें कैसे पाली करो। वो लड़ती है, उसने कह दिया गर्भ गिरा हो मत, फिर वो जाकर के अपने पीहर में गर्भ गिरा रहा आ गई। ऐसी घटना है मैं जानता हूँ, ऐसी ऐसी दिशाएं है। अपनी संस्कृति का स्वयं विनाश करते हैं, दूसरों नाश करने की जरूरत नहीं। ऐसी बातें पैदा होगी भीतर में। इस बार से आप लोगों से कहना है ठीक से लो, नारायण नारायण नारायण, भगवान की तरफ चलो सज्जनों, उद्धार की तरफ चलो। ये हमारा मानव जन्म है, जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू जन्म है, केवल कल्याण के लिए है, उद्धार के लिए है, मुक्ति के लिए है। अब मुक्ति कौन दी महाराज, आप व्यवहार भी शुद्ध नहीं रख सकते, मुक्ति की बात तो दूर है, शुद्धि नहीं अशुद्धि आ गई। इस वास्ते मेरा कहना भगवान के भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से ये नाथ ही नाथ पुकारो, तो भगवान के पुकारने से आपके हृदय में शुद्धि आ गई। पवित्राणाम पवित्र हो गए, मंगलानाम जो मंगल, भगवान पवित्र से पवित्र, उसका भजन करने से तरह तरह शुद्ध होगा। गर्म की दशा हो रही है, गर्म को मारने के लिए गांधी जी आदि सब करते थे। हमारा स्वराज होते ही हम, मालवीय जी ने कहा होते ही पहली कलम से हम गोहत्या बंद करेंगे, जिसमें गोहत्या बंद 36,000 गायों के काटे कारखाने हैं, पुत्र खाने 36,000, और नए नए खुलने वाले, हबड़ा में तैयारी हो रही है, बड़ा ही कारखाना गायों को काटे पशुओं काटने का, ऐसा बात हो रही है। हिंदुस्तान नामी हो गया है पशुओं की खाल, चमड़ा विदेशों में भेजने के लिए सबसे एक नंबर हुआ है हिंदुस्तान। इतने पशु, सांपों को मार दिया, हाथियों को मार दिया, जंगली पशुओं को मार दिया, गांव के पशुओं को मार दिया, हरिणों को मार दिया, ससलों को मार दिया, चूहे मार मार खाने लगे। चूहे में डॉक्टरों ने कहा तेल अधिक होता है, इसमें चिकनास बढ़िया, चर्बी होती है बढ़िया, चूहे खाने में बढ़िया होता है। ऐसे ऐसे काम चल पड़ा, मुर्गी पालने लगे, अंडा खाने लगे, अंडों की दुकानें चल गई, अंडों के कारखाने बड़े बड़े लाखों करोड़ों रूपये लगा लेता, मकान बनाए जाते हैं, मुर्गे पाले जाते हैं, अंडे जिम होते हैं। अरे अंडों से कितनी बीमारियां होती है, विदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अंडा खाना बंद किया है, बंद खा रहे, कितनी बीमारी होती है, कैसा मुश्किल होगा। बीमारी से डर डरते, मौत से ही डर डरते, पाप करने में मौत से भी नहीं डरते। मर जाओ तो मर जाओ, पाप तो करना, अन्याय तो करना ही है, ऐसी बात हो रही है। तो गायों की ऐसी दशा हुई, एक तो गाय और एक हिंदू, दो की दुर्दशा हुई है, गायों की हिंदुओं की, गोचर भूमि के लिए ऐसी हो रही है, डर पड़े हिंदू, गायों की रक्षा करने की ऐसी दशा हो रही है, गायों को घर में रखते नहीं है, रखना मुश्किल है। शहरों में तो कानून बना दिया कोई गाय को मारे, गंदगी होती है, कुत्तों को रख सकते हैं, कुत्तों को पालो, मेरे को गाय को नहीं, गाय नहीं रख सकते, कुत्ता रख सकते हो, कुत्तों को लिए फिरते साथ में सौंपत गई। ये दशा है आज, कुत्ते का आदर है गाय का नहीं, गाय का नहीं आदर है। विकाश काल है विपरीत बुद्धि, बुद्धि जब विपरीत होती है नाश होता है, नाश काल नाश काल विपरीत बुद्धि, ऐसी बुद्धि हो रही है। आप लोग से प्रार्थना, गायों की रक्षा करो, आज भी कई कई सज्जन गायों की रक्षा करते हैं, गौशाला बनाते हैं, गौओं को दान देते हैं, गौओं को करते हैं। गोबर से, गोमूत्र से कई दवाइयां बनती है, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयां बनती है। वे दवाई बन जाती है शायद ही रक्षा हो जाए, नहीं तो ये दशा हो रही है। इस वास्ते सज्जनों सेव करो, गौ गावो विश्व सी मात्र। गाय के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं, जिसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है। लक्ष्मी जी निवास करती है गोबर में और गंगा जी निवास करती है गोमूत्र में। शुद्धि करते तो गोमूत्र गंगा शुद्ध हो जाए, गोबर से शुद्ध हो जाए। जनेऊ ले तो पंच गव्य, दूध दही घी गोबर गोमूत्र, ये पंच गव्य है। ये प्राशन कराया जाता है, शुद्धि फिर जनेऊ होती है। पांच पंच गव्य गोमूत्र गोबर दूध दही ये पंच गव्य है, वो प्राशन कराया जाता है, भोजन कराया जाता है, उसे शुद्धि निर्मलता आती है। कोई भी आप ऐसा प्रश्न नहीं बता सकते मनुष्य तो कोई जिसका गोबर गोमूत्र चट्टी पेशाब भी शुद्ध हो। गाय का शुद्ध होता है, निरोग होता है, बड़े बड़े भयंकर रोग दूर हो जाते हैं। वामदेव जी महाराज हमारे संत है, उसके दमे की शिकायत गोमूत्र लेने से बहुत शांत हो गई। उन्हें पेट के हृदय के रोग है, बछड़ी का गोमूत्र दिया जाए तो पेट को उठते हैं। बूढ़ी गाय है उसका गोमूत्र तेज बहुत होता है, वो कोई लेना हो तो गंगा जल मिलाकर ले, ऐसे लेने में आंतों में छेद हो जाए, ऐसा तेज होता है, तेजाब होता है बड़ा। और दूध पीने वाली बछड़ी है उसका गोमूत्र लिया जाए तो पेट के रोग दूर होते हैं, दमा दूर होता है, ऐसे कई रोग दूर होते हैं उससे। उनकी गोलियां बनी है उनसे रोग दूर होते हैं। ऐसे कई हमारे पास औषधि बनी हुई आई है और बनाने की शिक्षा भी ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। गोमूत्र से गोबर से, गोबर से बनी हुई अगरबत्ती है जो सुगंधी आती है उसकी, साबुन बना हुआ है गोमूत्र साबुन, जिससे सब लोग दूर होते हैं। गोमूत्र से स्नान करने से सब लोग दूर होते हैं। धातु चीज है, विष है, उनकी दवाएं बनाई जाती है तो उन विष को भी शुद्ध किया जाता है। कहीं कुछ ही ला है तो गोमूत्र में जो उनको शुद्ध किया जाए तो अच्छा हो जाता है, वायु को दूर करने के लिए कुछ ही ला भीलावा आदि आदि जो जहर है भी वो धातु है मारा जाता तैले तकरे गुआ मूत्रे तेल में मिला दिया जाए, छाछ में मिला दिया जाए और गाय के गोमूत्र में मिला दिया जाए, उससे बड़ी शुद्ध दवाएं बनती है। ऐसा ऐसा महात्म है उनका, और उनके नाश कर रहे हैं, उनकी कत्ल कर रहे हैं। वो चीज गौमूत्र जो गई अपने देश की उसमें है, वो शक्ति विदेश गाय में नहीं है। विदेश गाय दूध बहुत होता है, घी बहुत कम होता है, ऐसे खाती बहुत है, ज्यादा खाती है दूध देती है, दूध बहुत ज्यादा मात्रा में, पर घी नहीं है, सार चीज नहीं है उसमें। हमारी गायों में सार चीज है, घी है बहुत, उसमें दूध सात्विक होता है। गाय के घी में सुगंध आती है पिपरमेंट की, खावट बिकार आती है उसमें। जो सेवन घास खाती है गाय उसका घी होता है बड़ा सुगंधी। आज उनको लोग दुर्गंध मारे, गंध आती है, गंध आती है। इस तरह की बातें आज के बाद भी लड़के भी मैंने सुनी है, हमारे सामने आई ही बात है। ऐसी बात है, गौओं की रक्षा करो, बालकों की रक्षा करो, बालकों को दुर्गंधाचार से बचाओ, रोगों से बचाओ, जिससे उद्धार हो जाए। गौओं की रक्षा करो भाई, बहुत रक्षा करो। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म ये वो मानती, धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा करो आपकी रक्षा होगी, धर्म का नाश करो तो विनाश होगा, पतन होगा, सब तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि नाशक कर रही स्थिति। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो एक बात तो ये आई मन में, दूसरी बात आई, अब वो दूसरी बात कहता हूँ। नारायण नारायण चेत करो भाई, मृत्यु का पता नहीं है, मा रही काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी की मैं राख भी दी। जल्दी जल्दी भगवान के भजन में लग जाओ, दान पुण्य में लग जाओ। दो बात खास मनुष्य के लिए है, एक तो गरीबों की रक्षा करनी, वृद्धों की सेवा करनी, एक भगवान को याद करना। अपाहिज है, अरक्षित है, अंगहीन है, बूढ़े हैं, रोगी हो गए हैं, शक्तिहीन है, उनकी सेवा करो और भगवान को याद करो। सेवा और भगवान भजन, ये दो खास मनुष्य में है। अगर ये नहीं है तो मनुष्यता नहीं है। बूढ़े बड़े उनकी सेवा करो, रोगी है उनकी सेवा करो, अंगहीन है उनकी सेवा करो, दरिद्र है उनकी सेवा करो। संत महात्मा को अन्न देने का पुण्य है, वो अन्न नहीं है पुण्य हो गया जिसकी जीविका नहीं रही। विद्यार्थी गुरु पुरुष का अधोगा क्षीण वृत्ति से सड़े थे भिक्षु का समझता। जैसे सन्यासी त्यागी भिक्षा का अधिकारी होता है, पुण्य होता है, ऐसे जिसका धन नष्ट हो गया, पास कुछ नहीं रहा, उसको भोजन कराने वो पुण्य है जो साधु सन्यासी को वृद्ध कराया जाए। ब्रह्मचारी हितेश्वर विद्यार्थी गुरु पुरुष का अधोगा और क्षीण वृत्ति से, क्षीण वृत्ति से सड़े थे भिक्षु का, तो उनका अन्न देना, उनकी सेवा करना और भजन करना, भगवान को याद करना। आपके सामने भगवान है, उनका तो भजन करो और दीन दुखी गरीब ऐसे उनकी सेवा करो। घर में भी आप लोगों से कहना है कि जो नई बहू आई है उसको पहले भोजन कराओ, बूढ़े हैं उनको भोजन कराओ, रोगी है उनको भोजन कराओ, जो बालक पैदा हुआ है तो उनके पहला भोजन कराओ। देखो कहते नई बहू कैसे भोजन करती, छोरे को पहले भोजन करा दो। आज आप उस छोरे का तिरस्कार करते हैं, नई बहू आती है उसका तिरस्कार करते हैं, धन उसने कम दिया, कई कई तो मार देते हैं। यहाँ तक तो मैंने सुना है बात, सच्ची बात है कि दूसरा ब्याह करेंगे छोरे का तो धन आएगा, और इसलिए मनुष्य को मनुष्य की हत्या कर देते हैं धन के लिए। धन का इतना आदर, धन को कमाता है मनुष्य, उस धन के सामने मनुष्य का निर्यादन किया जाता है। तो माता बहन उनको चाहिए कि जो बहू आई है घर पर उसको आदर करो। आप आदर करोगे तो आपका आदर होगा, जो आप निंदा करोगी कि देखो क्या भेजा, हमारे फल नहीं आया था, हमारी मिठाई इतनी आई नहीं, ये नहीं आई। मनुष्यों को जो रुपयों का लोभ, इनके मिठाई के फलों का लोभ, खाऊं खाऊं खाऊं कर रही है। अपने अपने घर से पैदा होगा, किसे काम चलेगा, तो बेटे के शास्त्र से काम निकल जाएगा, क्या धनी बन जाओगे आप? दूसरों घर से धनी नहीं बनता, अपने कमाने से होगा। तो इस तरह की दृष्टि रहती है, बहू की निंदा करती है ये हमारे सास ठगी ने क्या भेजा, बहू की माँ है उसकी करती है निंदा। अब छोरी बात तो सुन लेती है, पर कई दिन सास का तो कई दिन बहू का भी आ जाएगा, तब देखना आप क्या दशा करते, बीनी मानती नहीं, हमारा तंग करती है, तुमने ऐसा ही पहले किया। भगवान राम जी जब आगे ब्याह करके तो रात्रि में जनक जी महाराज की प्रशंसा करते हैं दशरथ जी, भाट जी भी मरनी जैसे भाट करे जैसे प्रशंसा करते हैं जनक जी की, तो सीता आदि सुनती है तो उनकी प्रसन्नता होती है। माँ के समान प्यारा कौन होता है, उनकी निंदा करे सुने प्रशंसा सुने। तो सीता जी को स्वयं गोदी में लेकर सोई कौशल्या जी, बड़े प्यार किया उनका। अवन शीन देन दीन पग अवन कठोरा, जहां जहां सीता घूमते थे मखमल के गद्दे लगाए थे, कठोर जमीन पर नहीं लिया सीता जी ने, इतना लाज रखती थी, प्यार करती थी। अब वहाँ आप ही माँ हो, माँ बाप भाई भुजाए सब दूर रह गए, अकेली आ गई बेचारी। अब आप ही आदर नहीं करो तो कौन करेगा आदर? तो बहू का लाज रखो, प्यार करो, पालन करो। स्वार्थ दोनों स्वार्थ, दोनों तरह के स्वार्थ है। आपकी सेवा होगी वृद्धावस्था में, नहीं तो वृद्धावस्था में फिर भी कैसे सेवा करेगी? उनके मन में वो खटकेगी, मेरी माँ की निंदा करी है तो प्रेम कैसे रहेगा? तो प्रेम है उसे पालन करो, मेरे समय सही रखो, आपस में प्यार करो, एक एक का हित करो, स्वार्थ का त्याग कर दो, गृहस्थ बड़ा सुखी हो जाएगा, नहीं तो कह हो जाएगी। आज तो वोटों की लड़ाई हो रही है, बाप और ये माँ और ये बेटा और तीज भी पार्टी में घर में बैठे लगते हैं, पार्टी कहीं राज गए लड़ाई घर में हो गई, ये दशा हो रही है। थोड़ी बात है, आप प्रेम रखो, एक एक आदर करो, बड़ों के चरणों में रोजाना प्रणाम करो, सुबह शाम दोनों भगत आज्ञा पालन करो और बूढ़ों की सेवा करो, आपका जन्म सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अगर सेवा नहीं करोगे तो जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। तो सज्जनों से कहना है आप एक प्रेम रखो, प्रेम होने से बड़ी शांति रहती है, और खटपट होने से रोजी नारी राड़ आपस रिया नहीं, बने चना तो बाढ़ चटपट की जैसे दरिया रोजीना री राड रोजाना की लड़ाई कड़े होती है उनके लिए शांति होगी नर्क हो जाता है घर। अब सोरा है माँ की बात सुने तो नाराजी लुगाई लुगाई बात सुने तो नाराजी माँ वो दो पड़ा बीच में आया बेचारे क्या करे कैसे करे मुश्किल होगी ऐसी दशा घर में होती है। अगर सास बहू आप राजी कितनी बढ़िया बात बिना जैसा नहीं लगती है सास बहू लगती है नर बुझाई लगती है ऐसे लड़ाई कड़े हो रही है भाई लोगों सज्जनों कृपा करो आपस में प्रेम का बर्ताव करो तो घर में बड़ी शांति रहेगी। जहाँ संपदा संपत्ति नाना घर में जहाँ प्रेम होगा वहाँ धन बढ़ता है लक्ष्मी बढ़ती है और कलह होती है वहाँ लक्ष्मी नष्ट हो जाती है दरिद्रता आती है। इस वास्ते आप लोग और प्रलोक दोनों सुधरेंगे किससे की प्रेम रखने से तो घर में गृहस्थ में प्रेम रखो आपस में स्नेह रखो बड़ों में प्रेम अरे नमस्कार करो एक ऐसा हित करो। दो बात है काम धंधे में तू कर तू कर चीज बर्तन मैं दू मैं इनको दूंगी अर्थ दू मानो चीज आप लो भोजन आप पहले करो मिठाई दूसरों को दो बच्चों को भी दो तो पहले दूसरे बालकों को दो अपने बालक को पीछे दो पहले दो बढ़िया दो ज्यादा मात्रा में दो अपने को कम तो दूसरी बात देगी तो आपको ज्यादा देगी तो टोटल तो बरोबर मिल जाएगा और प्रेम मुफ्त में बढ़ जाएगा। अरे अपने सुनों का पक्षपात रखो तो भैर बनेगा आपस में छोरे घर के वे समझते हैं जो देने वाली है उसके हाथ में लड्डू आ जाते छोरे सब राजी होते हैं और जो बर्तन छिपा कर धर देती है पत्थर से फोड़ते हैं लड्डू मैं देखा है इली पर की भीतर में जंतु फोड़ते हैं तो सूख गए भीतर पड़े पड़े तो बालकों ने दो ताजी चीज है बालकों को मिले राजी हो जाए बालक तो बालकों के राजी से बहुत बड़ा फायदा होता है। आपके शोक चिंता होती मैंने ऐसी बात बताई है आपका शोक मिटता है छोटे छोटे बालकों को मिठाई दो खिलौना दो जो आरक्ष बेचारे ऐसे है गरीब है जिनको अन्न वस्त्र कम मिलता है उनको मिठाई दो शोक मिटेगा रोग मिटेगा बालकों के आशीर्वाद बालक थोड़े से दर्जी हो जाएंगे। आप ब्राह्मणों को दोगे तो वे कह रहे इतना धन क्या दिया हमारे कुछ नहीं बालक सोचेगा नहीं कितना धन है क्या दिया मिठा दिया राजे कुदर लग जाएंगे खिलौना दे दो जाएंगे और उसे आशीर्वाद से रोग मिटता है शोक मिटता है चिंता मिटती है घर में बड़ा ठीक होता है बालकों को राजी करने से सब ठीक होता है। तो आप इस बालकों को राजी करो तो माँ बाप राजी हो जाएंगे जिसके बच्चे का लाड़ प्यार करो माँ खुश हो जाएगी। अरे सोलह सोलह लड़ते हैं और फिर देवेंद्र से अपने बढ़ते बैर सोलह तो साथ खेलने लग जाए इनके बैर सदा जमा हो जाए कितनी मूर्खता बताओ जब सोलह लड़ते हैं तो क्या हो इस बात इसे व्यवहार करो ऐसा बर्ताव करो आपस में जिससे कितना प्रेम हो जाए कितना स्नेह हो जाए कितनी लक्ष्मी जी आवेगी कितनी शांति मिलेगी सब सुखी हो जाएंगे आपके घर का अन्न पवित्र हो जाएगा। लड़ाई कड़ाई होती है तो घर का अन्न खराब हो जाता है। इस वास्ते गृहस्थों को चाहिए आपस में स्नेह रखे एक एक की सेवा करे थोड़ा समय निकाल करके ऋषिकेश सत्संग में भी कहते हैं ऋषिकेश आओ गर्मी के दिनों में हम ऋषिकेश पहुँचते हैं तो ऋषिकेश जाएंगे तो वो आप कृपा करो गर्मी के दिनों आओ रहने की व्यवस्था होती है भोजन का भी होता है और सत्संग होती है।